şimdiden bizim kaç uçak hocamız konuşuyorlar. Bakın, bilebildiğini, yaratığı gibi Yeryüzünde hiç kimse Allah'tan onun hükmünün, onun hasanetinin, onun kanununun, onun çizdiği sınırların isabetli olduğunu kabul etmek zorundasın. İster istemez insanın hükmü kabulden ütülüyor. Allah'ın yaratıcı kabul ettiği olunca peşinden gelen bu hükümlerine kabul etmek olmaz. Hocam bana mesleğine kurar. Ne oldu? Şu noktada değilim diyelim Allah aşkına. Kabul edilmeyen bu Allah'ın yaratıcı kabul edip de Allah'ın hükümlerini isabetli kabul etmeyenler mi var? Var! Vallahi var, billahi var! Var! Bunu boşuna söylemiyorum. Allah'ın yaratıcı kabul ettiği halde Allah'ın yarattığı insan üzerinde, eşya üzerinde, hakikat üzerinde, madde üzerinde koyduğu hükümleri, esasları, sınırları, hasleri, hakları isabetli görmeyenler var. Çok değil, çok önemli. İşte kulluk burada başlıyor. Kulluk burada başlıyor, terhid burada başlıyor, vahdaniyet burada başlıyor, bütün hakikat burada başlıyor. Allah'ın yaratıcı olarak kabul edip de yaratığı insanlar üzerinde hüküm koyma hakkını kabul etmeyen kim var, kim var? Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlere giden Müslümanlar. 14 asır önce Kur'an nazil olmaya başladığı zaman biliyorsunuz Allah Resulü'ne en şiddetli karşı koyan insanların başında Mekke'de kim var siz söyleyin? Ebu Cehil var mı? Cehaletin babası. Arapça Ebu baba demek, çok söyledim bunu. Ebu baba demek. Ebu Cehil cehaletin babası. Ne korkunç fikriye görüyor musun? Ebu Leheb. Bakın Mekke'de, Mekke'de bir gün babalar var. Baba, bugün de babalar yok mu? Baba, baba, baba, baba, her taraf baba. Ecele de baba var. Ebu Cehil ayrı baba, Ebu Leheb ayrı baba, Ebu Talib ayrı baba. Ne bunların yani? Birisi cehalet babası, Ebu Leheb ateş babası. Alemli ateş demek Leheb. İlcihaz kadar geliyordu, kırmızı yara kadarında. Babası yok. O zaman da var ve İslam'a en şiddetli karşı koyan babalar bunlar. Ebu Leheb, Ebu Leheb. Bugün de yer altı babaları var, maske babaları var, siyaset babaları var, sapıklık babaları var. Bir sürü baba var. O zaman da var dediler. Tebbet yedâ ebî lehet ve tebbe. Sureyi de yine kalmamış hakkında ben bunun. Baba bu, Ebu Leheb. Ebu Leheb'i karşı koyuyor. Allah'ın nasını taakip ediyor, bu Ebu Leheb'i niye karşı koyuyor lan İslam'a? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa, Allah'ın kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ve İslam'ı tebliğ etmeden önce Muhammed'in en iyi sıfatına sahip insan. Muhammed'in en iyi, herkesin kendisinden en iyi olduğu insan. Daha ne bu Ebu Cehil karşı çıkıyor? Ya ilahe illallah deyince kimsin karşı koyuyor? Allah'ın Resulü takip içindeydi. Hayret içindeydi. Böyle senin bir Allah anlamıyor gibiydi. Allah'ın Resulü bu konumda, bu haldeyken ayet-i kerime geldi. Ne oldu bu ayet-i kerime Müslümanlar? Hadi dikkatimiz dağıtın. Allah-u Teala peygamberimizi eğitiyor, öğretiyor, okutuyor, anlatıyor. Hayretini izah ediyor. Buyuruyor ki, وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ Ayet-i Kerime'ye bakın. Habibi merak etme, teaccüm etme, şaşma. Hayret etme. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ Sen Ebu Cehil'le adamlara ve Mekke'nin müşriklere sorsaydın ki, sorsaydın Allah için. مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Gökleri ve yeryüzünü kim yarattı? Yeryüzünü kim yarattı? Yeryüzündeki insanları, eşyaları, maddeleri, mahlukatı kim yarattı diye sorsaydın. Ve zaten sen de bana semavi alemlerin en fazla görüneni olan güneşi ve ay Mujahid Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor ama Rabb'i insanlar üzerinde koyduğu hükümleri ve kanunları kabul ediyor. Anlatıldı mı şimdi meselenin hakikati? Allah'ı yaratıcı olarak tanıyor fakat yarattığı insanlar, eşyalar, maddeler üzerinde tasarruf hakkını kabul ediyor. Müslümanlar burayı iyi anlamak zorundayız. Çünkü zamanımızda da aynı teyakkiler, aynı inançlar, aynı düşünceler, aynı çağdaş Ebu Cehil'ler var mı yok mu? Allah'ın yaratan olarak kabul ediyor, fakat insanların üzerinde hüküm koyma, hasadın hakkını koyuyor. Mesela başörtüsü kabul ediyor. Başörtüsü Allah'ın yarattığı kadınlar üzerindeki din hasadın hakkını ödeyin. Bunu kabul ediyorlar, onları kabul ediyor. Bunu kabul etmeyince, ben de Müslümanım ama diyor, bu zamanda da örtünmek olur mu ya? Allah'ın hükmü bu zamanda icabeti değil mi diyor? Bakın aynı. Çağdaş Ebu Cehil var. Aynı Ebu Cehil 20. asrın sonundaki adam. E işte o zihniyet meselesi. Allah'ın insanlar üzerinde hüküm koyma hakkı. İşte şunu şunu yiyeceksiniz, şunu şunu yemeyeceksiniz diye Allah'ın hakkı var. Mesela hurrimet aleykümül meytetü yetten ve lahmül hizim. Hayır. Sizin üzerinde yaş yemek, kan yemek, domuz eti yemeği de yasaklanmıyor. Allah'ın böyle bir hakkı var mı yok mu? Allah bu hakkı yaratıcı olmakta var mı? Yiyemezsin. Mümkün değil. O halde işte bazı kimseler Allah'ın bu yaratma hakkını kabul ediyor. Fakat insanlar üzerinde haram etmek, helal etmek, hüküm koymak, kanun koymak, sınır koymak hakkını da bekliyorlar. Bekliyorlar. İnnelel kavru vel meysru vel ensabu vel eclamu bütün binaları şeytan hükmünü kabul ediyorlar. İçki, içkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi, kutların her çeşidi, şarkoyunların her çeşidi, şeytan amelinden çıktıktır. Değerlendirmesini kabul etti. Allah yanlış değerlendirmiş diyorlar. Allah çağdaş değil diyorlar. Allah çağdaş varlık değil. Allah'ın koyduğu hükümler bu zamanında olmuyor. Ya böyle şey olur. Allah çok yerlerde kalmış. Demek ki müminler, Allah'a kul olmak için Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra yarattığı insanlar üzerindeki bütün hükümleri ne yapmak lazım? Kabul etmek lazım. O zaman kullanırız. O zaman mümin kul olabilirsiniz. Başka bir mümin değil. Ama bakın Mekke'de o müşrikler, Ebu Cehil'in sıfatı müşrik. Ne olursun kelimeyi çok kısa, adet bir kısa uzatıyla müşrik. İki nitelik kelime, müşrik. Mümin kelimesine iki nitelik kelime, mümin, müşrik. Müşrik kelimesinin kök kelimesi şirk. Şirk, rıza, şirk kelimesi. Şirk kelimesinde esas daha yaygın olan kelimesi Türkçemizde şirket. Şirket kelimesini içinde bilmeyen yoksa bir şirket. Yani bir kişi birden fazla insanların beraber yürütmesine ne diyorlar siz söyleyin? Şirket diyorlar. İktisadi bir kelime. İktisadi bir kelime. Ama Duyun sessiz, tahammülünü, huzurunu, hazırlığı. Bu akşamı gidemelerdi. Miraç bizim gecemiz kardeşim. Bizim gecemiz elhamdülillah. Onların gecelerine karışan var mı? Bu da bizim gecemiz ya. Hadi bizim olacak. Elhamdülillah. Allah'a emanet. Evet, demek ki bilirler, Sübhanellezi esra bi abdihi. Bakın hadis kelimesinden mesela ortaya çıktı. Allah'a nasıl kul olunur? Allah'a nasıl kul olunur? Mümin olmadan kul olunmaz. Mümin olmadan kul olunmaz. Mümin olmak için de Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra yarattıklarının üzerindeki tasarruf hakkını da kabul etmek zorunluluğu var. Mecburiyeti var. Burayı da anlatmaya çalıştık. Toparlayacağım, inşallah yapmayacağım. Müşrik kelimesinin kökü şirk dedi, şirket dedi. Şirket. Aklınızda kalırsa çok iyi olacak. Şirket. Bir kişi birden fazla kişilerin beraber yürütmesi. Şirket. Daha çok iktisadi. Yani ekonomik konularda, iktisadi konularda da numarası edilmiş ve bu yüzden çok yayılmış bir kelime, şirket. Şirket deyince iktisadi bir alan akla geliyor. Demek ki şirket kelimesi iktisadi konuda, şirk kelimesi de itikadi konuda daha çok kullanılır hale gelmiş. Bir dünyevi bir kişi, bir ticareti, bir kazancı, bir kişiden fazla, iki kişi daha çok kişiler arasında ortaklaşa, yürütme işine, şirket dediğimiz gibi intikadi konuları da, bakın intikadi konuda şirket var, intikadi. Biz kalkar da tıpkı Ebu Cehil, Ebu Cehil'in dediğiyle yaptığı gibi Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederiz. Allah yaratmıştır. Ama Allah yarattığı dünyaya karışmasın, yarattığı eşyaya karışmasın, yarattığı insana karışmasın, insanın başına karışmasın, kadınların nasıl örtüleceğine, nasıl giyileceğine karışmasın. İnsanların nasıl idare edileceğine karışmasın, insanların nasıl edileceğine, nasıl yaşayacağına, nasıl devlet kuracağına, nasıl hükümet kuracağına, Allah karışmasın. Bir şeref olsun, bir şeref olsun, dediğinden idareye idare, şirk başlıyor, şirket başlıyor. Allah yaratıcı olsun, biz yönetici olalım. Yaratan Allah olsun, yöneten biz olalım deyince, bu zamanda kendilerine ne diyor? Allah'ın muazzam adamını tercih ediyorsun. O yüzden ya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Eşyadan, korkanın, yerinden, içmekten, dünyadan, dünyanın namazından koyup anlıyorsun, tebeyi oluyorsun. Tekrar namaz bitince dünyaya dönüyor, içeriye giriyormuşsunuz gibi Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye tekrar dünyaya giriyorsun. Çıkmışını geliyor. Keşke namazın mahiyetini hakikatin ömründen böyle anlasaydı. İnşallah. Namaz bu muhteşem ve muazzam ibadettir. Müminin miracıdır. Ve miracın meyvesidir. Esselatü semeresel mirac. Miracın meyvesi. Hani bir ağaç atıyorsunuz da sonra onun meyvesine ulaşıyorsunuz. Allah Resulü'nün miracının ağacının meyvesi ne olmuş oluyor? Namaz olmuş. Sonunda miraç namaz meyvesini verdi. Onu bırakamazsınız, onu terk edemezsiniz, onu bırakamazsınız. Biraz buna bir temas edeyim. Kulluk konusunu kısa tarif ettim. Namazın bu miraç ayrılığındaki manası var. Biraz temas edip deseyim. Allah'ın Resulü hiçbir şey için şu kanıtı kullanmamış. Es-salâtu imâdül din. Bakınız. Burada din dediğiniz İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din var, onun var. Nedenin de yok. İnnettine inallah İslam. Din dediğiniz İslam'dan başka bir şey gelmeyecek. Es-salatu imatun din. Namaz, dinin direği bir din. Bakın direk, şu içinde oturduğumuz zemininin üstündeki tavan var. Bu kadar, şu direklerin üstünde durumun diyor. Aynen bugün Rasulullah var etmiş. Es-salatı, namaz diyor, imat-ı dini, dini İslam'ı hayattan tutan direk getiriyor bak. Bu bir şey. Hadis-i Şerif'te de meşgul olan kardeşlerimiz bilir ki, bu direk tarihini sadece namaz için kullanmalarımız var. Dinin direği. Ben zaten düşündüm, hakikaten düşünmekle, biraz da araştırmak süresiyle bazı meseleler düzenleme geliyor. Dinin gereği, yani namazın çektiğiniz zaman din çökecektir. Allah Allah, bu kadar hakikaten gereği. Hani çarpın düşünün, noktasına bir gerek çıkıyorsunuz, o Kızılay çarpınları hariç bir tek gerek var. O gereği çekerseniz o çarpın ne olur? Öder. Namazı da çekerseniz diyor, Allah'ın Resulü, dininiz çöker. Es-salâtu imâdül din. فَلَنْ اَقَادَمَا فَقَدْ اَقَادَ الْد۪ينَ وَمَنْ تَرَكَمَا فَقَدْ اَقَدَ الْد۪ينَ Aman yarabbim, düşündü şunu. Bakın mesela, İslam'ın şartı kaçtır diyoruz, siz öyleyin de kelime-i şehadet, namaz, onu hak edin. Emin olun Müslümanlar, bu beş, bu İslam'ın beş esasının beşi de remzen, işareten, maden, namazın içinde hepsi var. Mesela İslam'ın şartı, birincisi kelime-i şehadet diyoruz. Namazın içinde kelime-i şehadet var mı yok? Var. Var nasıl yok? Her tahiyyatı okuduktan sonra her tarafa kurdun. Ne kadar ne var? Kelime-i şehadet namazda var. Namazda var. Sonra ikinci şartı namaz. Namazlar da kılmıyor, namazın hepsi. İslam'ın şartlarından ikinci bu namaz olarak zaten ne gayet benim namazımız var diye gelmiş. Üçüncüsü oruç diyoruz. Hani namaz oruç. Namazın içinde oruç var mı yok mu? Allah'ı var. O tekbir-i tahine ilk Allah-u Ekber tekbirini aldıktan sonra yemekten içmekten kesiliyorsunuz, kesilmiyorsunuz. Al bu oruç. Yemesin, yemesin. Cinsel ilişkide bulunamazsın, dünya selamı konuşamazsın. Bozma çünkü oruç ya. Ama size de, ben de, belanken, işareten bir oruç şekli var. Kaç etkisinde? Arkasında, hac diyoruz mesela. Haccın sebebi ne de siz söyleyin? Kâbe, Kâbe. Kâbe Allah'ı olmasaydı hazır olacak mıydı? O niye etti ya? Bir namaz kılmaya başlamada kadar o tarafa koyuyorlar. Hacimenin ne var? Renden işareti var. Namazın tarzlarından biri işte istikbal etmiyor değil mi? Ya! Kıbleye demiyoruz. Kıbleye ikramı var. Hacim nasıl bir ikramı? Allah'ın başlaması ve imkanı. Gelen ümmet heyecanlar üstüde istihar. Meşgid-i harama girenler namazı mazlaka misin? İstihbar ediyoruz onu. Nereye kaldı? Zekat. Zekat da malın 40'ta birini Allah'a vermek değil mi kardeşim? Bu da aynı namazdan bir günde, bakın bir günde kaç zekat namaz kılıyoruz? 40 zekat. Bak 40'ta bir günde 40 zekat da bir gün. Hani bu kılıyoruz? Ben Allah'a zekat. İslam'ın bütün şartları namazın içinde var. Namazı terk eden adam din-i İslam'ı terk etmiş değil. Allah namazı terk etmek mümkün değil. Mevlana tabiriyle bir mümin Allah'a kul olmak isteyen mümin namazı terk edemez diyor. Belki namaz bu adamı terk eder. Mümin namazı terk edemez diye hasta olursa namazı terk edebilir mi? Edemez. Ayakta duramayacak kadar hastaysanız ne halde kalacaksınız? Oturduğun yerde. Oturamayacak kadar hastaysanız sağ omuzunuzu veya sol omuzunuzu bir yere sayıya kalacaksınız. Buna da hastalığınız bu kadar, buna da fırsat ve imkan veriyorsa nasıl kalacaksınız? Nasıl halde kalacaksınız? İman ile başımıza kalacaksınız. Namazı terk etmeye özür yok. Hocam öyle şey bekliyorum, tutamıyorum. Dakika başına veya yarım dakikada, yarım 15 saniyede bir idrarım damlıyor, prostat hastasıyım, idrar yollarımda rahatsız, damlıyor, idrar. Efendimler bu halde dahi vallahi namazı terk edemezsiniz. Ya ne yapacaksınız? Sahibi özür diye bir şey var mı yok? Sahibi özür yani, özür sahibi olacaksınız. O sıfatla namazı hazırlanasınız. Ezan okundu bu zaman abdestinizi takip ettiniz. Bir ezanla ömür ezana kadar idrarınızın damlamasından başka bir surette abdestiniz bulmamışsanız idrarınız damlaya damlaya bütün yabancınızı bulabilirsiniz. Allah razı olsun. Cemaatimizin içinde bir tane nefes darlığı var. Nefes darlığı astım gibi de arttırdı hastalıklar var. 99'u sağlam bir tane cemaatimizin birisi hasta nefes darlığı var. Allah'ın Resulü diyor ki ey imam olan zat sen namazını o bir kişiye rahatsız olan kişiye kişiye göre ayarlayacaksın. Üçten fazla Sübhane Rabbiyel Azim demeyeceksin. Üçten fazla Sübhane Rabbiyel Ala demeyeceksin. Nefes darlığından sıkıntısı olan yaranıza bütün cezayı tercih etsin diyor. Ama ne diyorsun be kardeşim? Vallahi kümmet değildir. Zahmet değildir. Nasıl hastalığın her çeşidi olabilir, o hastalığını bahane ederek namazı terk etmeyeceksin, nasıl kolayına gelirse öyle kalacaksın. Sonra miracın meyvesi, senelesi, neticesi, hediyesi, atiyesi olan namaz sonra çok zamanımızı almıyor. Çok kısa nakledeyim, günde benim dedik ki 40 rekat namaz kılıyoruz, 40 rekat. Normal olarak bu kadar. Bir rekat namaz araştırın göreceksiniz, 1,5 dakikada kılınıyor. Bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınırsa, 40 rekat kaç kadar kılınır haberi yapmıyor. 60 dakika. Yani 24 saati içinde namaz ne kadar zaman uzanıyor? 1 saat ya! 24 saat Allah'ın ikramı var. 24 saatin 1 saatini Allah'a vermeyen, Allah'a kullanan kim var? Allah var. Bir saat ya! O kadar da insan şimdilik bir sonlamadı, vakit sonlamadı. 24 saatin bir saatinde ne var ya? Çok uzun, çok mu fazla, çok mu ağır kardeşim? Allah-u Teala bu miracı ne kadar bereketli yaratmış, ne kadar mübarek etmişler. Diyorlar kendisi, Mescid-i Aksa diyor da Rabbimiz, اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ onun etrafını çok mübarek kıldık diyor. Tefsir, dün birçok tefsirleri bir kere daha karıştırdım. Tefsir-i Kurtubi'yi karıştırdım. Tefsir-i Alusi'yi karıştırdım. Fakir-i Azi'yi karıştırdım. Sübhanallah! Bir de Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin ruhul beyanını karıştırdım. Vallahi ruhul beyan tam 32 sayfa bu Mescid-i Aksa'yı izah ediyor. Bursalı bir İslam alimi Arap yazmış tefsirini, bütün tefsirlerde ne yapmaz? Ne hassasiyet göstermişler. Barakna havlehu, bu Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık demekten maksadı ne Rabbimizin diyor da, bunu namaza bağlayanlar da var. Orada Allah'ın Resulü Mescid-i Aksa'da 124 bin peygambere namaz kıldırdı mı kıldırdı mı? Bereket kıldı. Barek de havlehu. Orada biz bütün nezine namaz var. Namaz kılmayan erkeğinde bereket var mıdır? Yok yok. Vahiy yoktur. Namaz kılmayan evler harap edilir. Namaz kılmayan meskenler harap edilir. Namaz kılmayan insanlar harap edilir. Allah'ın olmak gibi değildir. Miracı biz namazla yaşıyoruz günde. Allah'ın Resulü ömründe bir sefer miraç etti. Biz Müslümanlar günde 5 sefer miraç ediyoruz. Aklını başında ölçülerler. Namaza ömür verin, kıymet verin, ömür verin. Kalaatına elimizde bir namaz kalmış. Onu da kayıt etmeyelim, onu da zayıf etmeyelim Allah aşkına. Hepimiz hayat için olmayalım. Başka çaremiz, başka şerremiz kalmadı zaten. Günde 5 defa ne halde olursam ol, göz Rabbine, irci'i ile Rabbiki radiyeten mahiyet gibi. Allah senden razı, sen Allah'tan razı olarak günde 5 defa eşyadan maddeden ayrılır. Rabbinize dönmüyor muyum, dönmüyor muyum? Namazdır işte. Makbul. Mevzu pek fazla, pek uzun, pek yoğun ama daha değerli kardeşlerim, hocalarım, gülgünlerim, insanlarım var. Onlara da zaman tanımak, cömertlik olmak, gerçi biz mi kullanalım canım, olacak şey değil. Allah-u Teala ağzımızı çok kabul etsin. İnanlarımızı yok kabul etsin. Ağzımızı çok kabul etsin. Ve rahmetiyle, rızasına cümlemizi makar etsin. İracın bereketler teyzini hepinize nail et. Müteakip arkadaşlarımızı dinlemek üzere Rabb-i Rahim-i Zülcelal cümlemizi ve cümle müminleri cennet ve cemaatine hasar etsin. Fatiha'yı çekmiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Konumda müzakir oluyoruz. Allah'a emanet olun.